غلطانی و پی نظرون سر شبه و شو کنه و دلی شدی واری جانا چا جواب کرده تایی یا جواب یا یقال سر ذکر کئی و رسی جدی باندی لی انا نقول سر رد کئی یا جواب جور دا اپنا لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر. هذا كذا من دي مشايخه إمكان الانفكاكنا مراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر. عندما شايخ إمكان انفكاك سمراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر. ولو بالفرض باندھی اگر کو نقطہ کنجا لے تو مرے نا بیا نقطہ مروتی ہے ولو بالفرض اے ولو کانا عدم الاخر بالفرض اگر نقطہ کنجا لے کس طرح کنجا لے اگر اس نقطہ پر پسی نقطہ مروتی ہے وَإِن كَانَ الْمَفْرُوزُ مَحَالًا اگر تو دا مخروض سے آدم لکھا نا تب محال ہوئی امکان تصور وجود کل منہما مع عدم الآخر ولو بالفرض اے ولو کان عدم الآخر بالفرض وإن كان المخروض محالا اگر یہ اگر تو دا مخلوص آدم دا آخر دا دا بیا محال ہوئی یکا اور پسی خارم وی و انکان محال اگر تو دا آدم دا آخر تب محال ہوئی فدم رضا کی امکان تصور دا وجود دا کل منہما مع عدم الآخر با وی اگر چیزا دی آدم دا آخر با فرس ہوئی وی او دی دا آدم دا آخر دا وی ہما مہا اللہ یا خر دا آدم کم بتا فرس کرل جب وی سا مہا اللہ سنکلا طالبانو چیزا امکان اور انتخاب نا مراد دا شوالو ہاں امکان و تصور وجود کل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض اے ولو کان عدم الآخر بالفرض و ان کان المفروض اگر چیز مفروض چاہتا ہم داخل در رویس محال لکہ سارم پر سجد پر و ان کان محال اگر چیز آدم دا آخر چیز آگے پر سوائے دا تب محالو وی لکلا چی امکان حکات نمراد دہ مانا سو کمی تاری اوسا دہ سانی او دہ عالم سر اطلاع واری دی دی مخت خمت الزغوی دی چی کدی امکان حکات نمراد صحت لین حکات شی من الجانبین دہ نقض اطلاع سر واری دی دی عالم او دا دوی دی متغائران او حالان کی دوی کی صحت انفکاک من الجانبین دا عالم لی طرف نخو صحت انفکاک دا سانی لی طرف نخو صحت انفکاک ستا سانی دیوی عالم دی او دارانو طرف انسطن فکاتو سانی دیوی عالم دی سانی دیوی عالم دی إلا صور وجود العالم مع عدم سهلة أدمته. دوسو مجيب وي عليك من مراد كان في كارنا أغمار لكم أتتا ذكر كريبا كارنا كسيحة في كارنا من هذا جانبا بلکہ من دا امکان انتقاب مراد دا امکان و تصور وجود کل منهما ما عدم الى آخر اس پا عالم و ثانی سارا اعتراض واردی کی ویل قسمی چه غیران دیگا دغا سے غیران پاتی دی دغیرت دم دغیرت دا مانا بیسر من خوزا گروی بیسر من پدی مانا دا ہر وجود تصور دا ممکن دا ما عدم الى آخر دا ثانی پا جانب کی خو خبر ظاہر آخا دا ثانی وجود تصور ممکن سر دا عدم دا عالم کیا کہا ایک دیکھ خو اس خبر مستر دبل طرف نے کہا عالم دا عالم دا وجود تصور ممکن دا و سارا دا عدم فرضی دا ثانی سارا دا عدم فرضی دا ثانی اگر چه دا عدم دا ثانی دم سا مخا پیدا یا دا غیر دا غمانا عالم و ثانی کے متحقق رشوا غلط زمانے سر وہ تو چلا لا رہا مسانے سر والی دلے شی سب کوئی جو چاہتا جی مولا گوری کن اس کی تاک بیارا سے دوا خیم لا یقال فی ایفی جواب از مراد امکان تصور وجود کل من ہما مع عدم الآخر ولو بالفرض مع عدم الآخر ولو بالفرض اے ولو کان عدم الاخر بالفرض مکمل وچی و انکان مفروض ہو محالا تساری مل انکان محالا اگر تیز آدم دا اخر تیز دب فرد کلو شو ایوی دب بی محالا اس را دا تکل آدم خبر اشوا آن اوس دا غیریت پتا مانا باندی بوس اطراد دا عالم و دا ثانی سرا فردی بینا عالم و ثانی لکا سنگی چا غیران دی بینا دغا مانا باندی اگا سی دی غیرانو دی دکا دوی که دا هر و دا وجود تصور ممکن دا سر دا عدم دا آخر کو ثانی پا طرف کے خوخ کارا که دا ثانی وجود تصور ممکن سر دا عدم دا عالم و دا عالم پا طرف کے بابیا آدم دا آخر فرد اگست شیخا اگر چی دا مفروض کی آدم دا آخر تسانی دا دسا مہارا اللہ فالعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان عالم وجود متصور شی ثم يطلب بالبرهان دقا وقت دا ثانی قدم علیہ دو باللہ اغفرت کرے شوائے وی خدا آدم مفروض دا ثانی دا جہما مہا اللہ سمجھ کو بالبرہان ثبوت ثانی آئے لہذا دا علم دا ثانی سر و سر جمعن کو مانا دا غیرت بانی صبح واری دا شوالا اتا سو صبح موجا آتا دا شوالا لکھلا فی جلع مع القل جود او قل تا اخیر او سب اللہ کی دا غیران کلا غیران جود او قل تا اخیر او سب اللہ غیران کلا غیران و ایج من الاشارا الاشارا تم اخیر او سب اللہ غیران کلا غیران لا غیران وہ سو مجھے بھائی بھولا ممکن دا امکان انتقال اذا ده غير معنى وكان ممكن امكان امكان انتقال ده معنى واحد ذات امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محال نو اغا جوزا قول لك سنگي كي من پنيز باندي لا غيران دي كنا اغا شي لا غيران پاتي لكن ده غير معنى سفر واسه امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر لا ده غير معنى شو كنا اځه کې جوړ کول کې دغه معنی سره غیرت نشته ولې که څنګه موږ لا غیران ویل هغه څه شولو لا غیران نو شولو جوړ کول جوړ واحد منل اثر او اثر دوی کې د یو د وجود تصور امکان سره اعظم د اخر نه نشته جوړ منل اثر د وجود تصور بغیر د اثر نه نشي کېدلی او د عشره د وجود تصور بغیر د جوز نه نه عشره یا دیمتی غیریت دغه معنا سره چې امکان تصور وجود کل من ما الى اخره متحقق شولو متحقق نه شولو نو دوی لکه څنګه چې لا غیران دوی له هغه څه دي لا غیران پاتې دي د اخلاص جزء مع الكل فإنه كما يمكن وجود العشرة أي تصور وجود العشرة بدون الواحد يمكن وجود أي تصور وجود الواحد من العشرة بدون العشرة وإذا وجد وإذا الملاك واحد من العشرة موجود فيه أو عشرة بغير موجود فيه لابد واحد واحد من الاشاره وي كان نجد ديال الاشاره بغير موجود ولا شيء نعم الا وجد لكان لما كان واحدا من الاشاره والحاصل ان وصف الاضافه معتبر في جزء كل وصف الاضافه معتبر واحد او اشاره وصف الاضافه معتبر واحد دا مراد مطلق کہ واحد دا واحد دا سوک مراد دا واحد مینا یا او انتناو الانفقاق امتنا دا انفقاق دا واحد مینا لے سارا و سارا پر منش کے کلکی دا اضافت اعتبار وہ چھولو دے وقت کے بیاد جوار پر منش کے دا انفقاق انتنا ظاہر ظاہر اشاره بغیر د واحد من الاشاره نه موجوده شي واحد من الاشاره بغیر د اشاره نه موجوده شي که واحد من الاشاره بغیر د اشاره نه موجود شي د بلې واحد من الاشاره وي نه دا خو طالبانو جواب خو د هغه شبې د هغه فيه نظرونه چې تاسو د مشایخو هغه معنا په تفسیر د غیرت باندې واریدلو ساری دا جواب دی په پر نه کړه و ډیر کو کی کنه ځکه چې اصل ته اعتراض کیږي تر کله نو بیا نه نه کولو سره باندې اعتراض او اې مولا شوی و دا غلط دا کوم معنا چې تا اوس په دې جواب کې واغستل کنه دا معنا د مغایرت ته هم جوړ نه کړه معنا د مغایرت دا خو واغستلی شي کنه بیا به هم تر نه لا غیران غیران وګرځي بیا به در نه څه شي راوسي لا غیران به در نه غیران وګرځي او دا به چل دا غیر دا معنا اخیستل دا هم صفات تبارک تعالی پخبر نشته علم د باری تعالی قدرت د باری تعالی دیوارو په خیر سو لا غیران دي کلا غیران دي لا غیران دا څه دي لا غیران دي دغه من کې امکان نه په کار نشتا دا څه کوي اګه مهاله کنه لږه کې دلته یو بیا په دې دا تاسو خیرو په نی باندې چې پات تبارک تعالی په خپل میش کې دی لا غیران دغه معنا واغستل کی چې تا ور په جواب کې واغستل چې امکان او تصور وجود کل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان Gracias. وای طالبان دا حافظ ثواب او حافظ دا په خپل منځ کې غیران دي کلا غیران دي خبر غیران دا حافظ ثواب او خود حافظ دیگه دا غیر دغه معنی دا جوړی دی دغه معنی په قرآن نه دی دوی څه شي بیا لا غیران مو څنګه حالان کې دوی دي څه غیران دا معنی په کې جوړ نه ده دا معنی اوسې کوله طالب امکان و تصور وجود کل من هما ما عدم الى آخر ولو بیر پار دلتا که لکا دی سوالی دی دا خاص سوال برن چا پیس پوری قائم دا خواد دا دا وجود تصور ممکن ندا سر دا آدم دا حافظ آل دی حافظ دا وجود تصور ممکن ندا سر دا آدم دا دا خواد خاص سوال نوایا دا غزر دا مانا پا دی سوال پا دی آفیس کی راغ لگا دیش پکار دیوشو لا غیران کرنا لگا غیر زمان پکران لگا حالانکی دو جیسو نا علی حد دا مانا تا غزر دا دور شولا نا معانه لا يستقیمو کل عرض برئیه معالمه برئیه حتا چه اغل جواب زمن زمن کی کما خبر او کړل کی جوز او کول دا د کسمې چې لا غیران دي کنه دا غیران ته معنی اخیستلونه پس بیا هم غیرانو دي بیا هم لا غیرانو دي جوز او کول د کسمې چې لا غیران دي نو دا غیرت دغه معنی اخیستلونه پس امکان تصور وجود کل منهما ما عدم الى اخر دوی بیا هم لا غیران دي ځکه دوی کې مغیرت بذلک المعنا نشته ده ځکه چې واحد من الاشعره دارم دا اشعره دوی کې دی د وجود تصور سره د عدم د اخر نه ممکن ده نه بنا په اعتبار د وصف د اضافت وصل اذا فات متبار واحد نمورا بود که واحد نلا واحد نمورا شوب تو واحد نلا لا اشارا او کی تیچه وش واحد نلا لا اشارا او علا اشارا فمنش که مغرب بذاری کلمانا نشتا لاشه امکان تصور وجود کل من هما معدم الاخر لکن اذا واحد نلا اشارا دا وجود تصور ممکن سرا دا ادم دا اشارا انا اکس دلی لذي هذا دي لك سنجي تلا غيران دي اغل جزي پاس دي غيران اگر چې دا مغرب دغه معنا واخلو مونږ چې امکان تصور وجود کل من هما الى اخره دا خبره جواب کې دین نه راغلی وه اشاره و ته دا زمینی خبره هم راځو کوي وای ولو کو ته بیره وشو اضافه تي تا دا وشو د اضافت کوم خبره چکړې و کنه دا مغرب تا اعتبار د وشف اعتبار د وشف د اضافت دا باطل کلا وشد اضافت خو معتبره کنا دیر مولا نو دیر غیران بدر نلا غیران شی دیر غیران بدر نسو شی لا غیران شی خدا باتی نو چی بعد وشد اضافت ہوما باتی لیو دا چی بس وشد اضافت معتبر نشی کنا نبیا با جوزا پل او دا وشو په اضافه کې ځمال کړو بیا چې کوه چې دوی دا غیر پاتې کې ضرورت اگر چې بلای په معنا اقوا خسرې کوه چې امکان تصور ویلي کولې مې هم ما ادم الاخر په وسط د اضافه چې بار موتری وای ساری وی دا باټي جو دا ولې کدي وشو کې اضافه چې بار وکړي بیا به در نه ډیر غیران سو ګرځي لا غیرا ګوروټه ولا قوت بلا وصول اضافتي لازم عدم المغايرة بين كل متضايفين ما بين هر دو متضايفين وكي لكن هذا دو امور تبليشي جيك بهر تصور موقوفي بتصور ده آخر باندي قال أبي والإبن لك أب أو إبن تام متضايفين وإكنا الملا آبو ایبن غیران دی کلا غیران دی غیران دی غیران دی غیران دی اکا وصف دی اضافت کا معتبر کی بیاد جنہ دا غیران سے جوڑے گی لا غیران دا اب مانا صدا اوت کو پتی والا مان لہو ایبن اگر ایبن سے مانا مان لہو آب او دا دغی اضافت اعتبار کوشی بیا تو ہے دا اب تصور سر دا آدم دا ابن نکی دلیشی کہ دا اضافت معتبر کی نا ابن کی جدا اضافت معتبر کی کہ من لہو الاب بیا دا ابن دا وجود تصور بغیر دا اب نکی دلیشی نا اقواس دا اضافت معتبر کی متاثر کا تجبور بیا اب و ابن کمیش کے مغیرت نلیشی کمانا دا مکان دا صور دا وجود دا ہر واحد دا دین سر دا آدم دا آخر دې مې کوم غیر سره نه لرم لري بسي و څه لا غیران کنه هران کې دي څه دا غیران دي نه لا غیران کې جوړ شول نو دا څه د وجنه چې بار له وشو دا دا فقط د وجنه ولې دا چې بار وشو دا فقط په باقي له دي مې مثال وګوره وکړ اخوای نه دا داون اختر داون اختر متضايفين لذلك أقسم أنا ذا من له الآخر لذلك أقسم أنا ذا من له الآخر ذا آخر ذا آخر وقبل منسك متغيران دي كنا متغيران دي كنا هو آخر سواد الخديدة موجودة وقبل آخر سواد الزعيفة موجودة لا متغيران دي كنا فقد آجا فقد متغير كساعد كنا يبدو يسجد دي لا متغير کداغه اخ تصور چې دا اخ تصور معتبر دي من له له اخ به د تصور بغیر دی بل نه څه شي دی دا نه دی اخ څه کې په ما نو کار څه دی خو معتبر دی نو دا غران دی نو دا غران دی دا باطل دی چې باندې اوس دې دا پټه ما باطل ابل به شال ته متضایفین نو وکل علت والمعلول علت او معلول غیران دی کنه او کوس دې اخ معتبر دی بل نه لا غران دی علت معنا څه مالو مالو د مالو معنا څه مالو کې ده اوس دې سبب کوم څه باندې دی یو د اوس تصور ممکن نه ده بیا سره د ادم دا اخر اږي غیره د کوم څه د پس مونته برابر نه دا غیره ته نه لا غیره نو جوړي دي دا باقي نه چې بعد اوس دې دا په کوم برابر کې ساري وای یو ساري دا دا اوس دې دا په کوم کوم څه دې دا په کوم څه باندې کوي نه نه متضايفين خو پریږه کیا بجی غیران اب تاہم دلی شو لا غیران آپ اپریدا خود غیران درنا لا غیران دلی خود غیران درنا لا غیران گردی دا غیر و دا غیر دا غیر مانا سو ما یہو لغیر غیر جم دا اس دا کبیری دا متضاہ پہنونا دا جو غیر سمان ما له له مکه دا فرق کوم ته برای کنه بیو ته هر تصور بغیر د اعظم دا بیو ته هر تصور سره د اعظم د اخر نتیجې شي بیا کله دا فرق متبر کی بیا بیو ته یو د وجود تصور سره د اعظم د اخر نه شي شي درای نو غیر په ګران نه لګي حالان کې متوایو سره غیر راي نو کله چې تاسو دا پد متبرای نو خو څه کوي دا یونه ده ان غیر ان متلاقان دی ولا قائل بذالک سوک دانه وای چې غیران شو دی لا غیران دی دی په نه هتا داخلا شو اوس ورپسې مزید باس په دغه موضوع کې اب تاسو بیا په آئنده کې نو په انقیله نه وایي موږ د زیاره فرض وکړه په انقیله باندې نه خو کوي ا دغه مطلب بیا څه کوی وایي